Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 kwietnia, minęła 6. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Siły lotnicze amerykańskie, francuskie i brytyjskie zaatakowały nad ranem Syrię. To odwet za atak chemiczny na miasto Duma i śmierć bezbronnych ludzi, tłumaczył uderzenie prezydent Donald Trump. Rosja potępia ataki, wzywa do zwołania Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Amerykanie, Francuzi i Brytyjczycy uderzyli nad ranem w Syrię. Amerykański prezydent polecił zaatakować określone cele związane z bronią chemiczną syryjskiego dyktatora Bashara al-Assada. Donald Trump oświadczył, że to odwet za atak chemiczny na miasto Duma, w którym zginęło co najmniej 70 osób. Syryjska telewizja państwowa podaje, że obrona przeciwlotnicza użyła pocisków, które są wymierzone w amerykańskie, brytyjskie i francuskie samoloty bojowe. Według syryjskich mediów państwowych atak był bezprawny i jest jawnym pogwałceniem prawa międzynarodowego, złamaniem wszelkich porozumień oraz jest skazane na porażkę. Dowództwo amerykańskich sił zbrojnych informuje, że zniszczono m.in. składy amunicji. Użyto pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk. Naloty objęły cele na terytorium całej Syrii. Agencje informują o silnych eksplozjach w Damaszku. Brytyjskie Ministerstwo Obrony podaje, że zaatakowano z powietrza obiekty wojskowe w okolicach Homs, gdzie prawdopodobnie produkowane są komponenty do broni chemicznej. W operacji uczestniczyły brytyjskie myśliwce Tornado. Prezydent Trump w orędziu do narodu oświadczył, że Rosja nie dotrzymała obietnicy, jeśli chodzi o broń chemiczną w Syrii. Informację o rozpoczęciu ataku Donald Trump ogłosił w telewizyjnym orędziu do Amerykanów. Poleciłem siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych rozpocząć precyzyjny atak związany z bronią chemiczną syryjskiego dyktatora Bashara al-Assada. Donald Trump wyjaśnił, że operacja militarna prowadzona wraz z Wielką Brytanią i Francją jest odpowiedzią na niedawny atak przy użyciu broni chemicznej niedaleko Damaszku. Takich czynów nie popełnia człowiek, to są zbrodnie potwora. Prezydent USA skrytykował Rosję i Iran za wspieranie i finansowanie syryjskiego reżimu. Na zakończenie wystąpienia Donald Trump apelował o modlitwę. Proszę Amerykanów o modlitwę za naszych szlachetnych wojowników i za naszych sojuszników. Prosimy Boga, by dał ukojenie cierpiącym w Syrii. Mówił prezydent USA i wyraził nadzieję, że Bóg poprowadzi cały region w kierunku godności i pokoju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Brytyjska premier Theresa May oświadczyła, że w przypadku Syrii nie było alternatywy wobec użycia siły. Akcja skierowana dzisiaj przeciwko Syrii to jasny sygnał dla każdego, kto chciałby kiedykolwiek użyć broni chemicznej bezkarnie. To pierwszy raz, kiedy jako premier brytyjskiego rządu musiałam podjąć decyzję o takim zaangażowaniu naszego wojska. Być może nie podjęłabym jej, gdyby to nie leżało w interesie Wielkiej Brytanii. Atak rakietowy na syryjskie obiekty związane z produkcją broni chemicznej poparło NATO, oświadczenie wydał sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg. Szef Sojuszu napisał, że ten atak ograniczy możliwości reżimu w Damaszku do przeprowadzenia zamachów na Syryjczyków z użyciem broni chemicznej. Jens Stoltenberg dodał, że NATO konsekwentnie potępiało użycie tej broni, bo jest ono zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. To jest niedopuszczalne i osoby stojące za atakami z użyciem broni chemicznej powinny być pociągnięte do odpowiedzialności, głosi oświadczenie sekretarza generalnego. Jens Stoltenberg napisał też, że konwencja o zakazie broni chemicznej musi być przestrzegana. To wymaga zbiorowej i skutecznej odpowiedzi międzynarodowej społeczności, dodał szef sojuszu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Amerykańsko-brytyjsko-francuski atak potępił MSZ. Rosji ambasador w Stanach Zjednoczonych oświadczył, że nie zostanie on pozostawiony bez konsekwencji. Anatolij Antonow powiedział, że oskarżenia pod adresem prezydenta Władimira Putina są niedopuszczalne i nie do zaakceptowania. Podkreślił, że Stany Zjednoczone nie mają prawa obarczać winą lub odpowiedzialnością innych państw. Rosja wezwała do zwołania Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jak oświadczył wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Izby Niższej Rosyjskiego Parlamentu Jurij Szwytkin, chodzi o cenę działalności Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sobota słoneczna w południowej części kraju z wyjątkiem Lubelszczyzny. Tam przelotny deszcz, poza tym nie tylko deszcz, ale i burze. Nad samym morzem na termometrach będzie 12-17 stopni, w centrum około 20, na południu kraju do 23. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

My już na początek nowego dnia czekać się nie musimy. Grzesiek Zembrowski, który prowadził tutaj Mikrokosmos do godziny 6, mówił przed 6, że powoli robi się jasno, ale tutaj w studiu mamy okno zachodnie. Ja słuchałem tych jego słów siedząc od strony wschodniej, tam już było zupełnie widno. Teraz już od tej zachodniej także widno. Waiting for the Break of Day to Stinky Shaggy, nowa piosenka z płyty 44/876, która ukazuje się 20 kwietnia, a którą obaj panowie przyjeżdżają promować się na koncercie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, to już jutro. Shaggy jeszcze żadnej swojej piosenki w propozycjach do topu wszechczasów nie ma, w przeciwieństwie do Stinga. Ja jeśli miałbym za jakimś artystą lobbować, to pewnie za Neilem Youngiem i większą liczbą jego piosenek w zestawie do głosowania. Z drugiej strony rokowania na ich powodzenie byłyby pewnie nieszczególne, skoro taka piosenka jak ta, którą usłyszymy za chwilę, w nim jest i jakoś niespecjalnie może się przebić. People sleeping in their shoes. There's a war. Rocking in the Free World Nila Younga. Jakżeż ważko, ważne są te słowa. Dziś ważko one nigdy nie brzmią. Do godziny 8 być może spotkamy się z jeszcze jedną piosenką Nila Younga. Jedną z powiedzmy 48, które spokojnie do zestawu do głosowania na top wszechczasów mogłyby trafić. Kolejną piosenkę podbieram ze szczytu topu wszechczasów, który zorganizowała niedawno po raz drugi młoda, londyńska, zorientowana na muzykę gitarową stacja Radio X. Przed rokiem na pierwszym miejscu byli Queen i Bohemian Rhapsody. W tym roku na szczycie znalazła się ta piosenka. Maybe I don't really wanna know how you got in girls, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Well, maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Thank you. Oasis i Live Forever to szczyt zestawienia topów wszechczasów brytyjskiej stacji radiowej Radio X. Minął tydzień od ostatniej sobotniej poczekalni LP3. Warunki zmieniły się raptownie. Przed tygodniem Piotr Baron wstawał na poczekalnię w towarzystwie 1 stopnia na minusie na zewnątrz. Dziś odnotowałem o tej samej godzinie 4 tych stopni aż 13, mimo tego, jakby przewidzieli, nad Warszawą była mgła. To tytuł nowej piosenki Warius Manks i Kasi Stankiewicz. Pozwolę sobie zaryzykować, że to piosenka co najmniej z poczekalni następnego zestawienia listy przebojów. Mgła była taka, jakby ktoś wymazał gumką świat. Mogłeś popłynąć gdzie chcesz, niewiele widząc, lecz pierwszy raz słysząc siebie, pamiętasz, jak rano piłeś deszcz, parasole i do drzew przytulałeś się. Pamiętasz, że bez miłości ty jesteś przecież tylko nazwą, a zlepkiem paru cyk. A to był kres świata i początek przecież nic. Nigdy nie kończy się, wiesz, że to jest piękna mgła, piękna, gdy się oddala. Pamiętasz, jak rano piłeś deszcz, parasole i do drzew przytulałeś się. Przecież tylko nazwą, z lepkim paru cyk. Pamiętasz, jak rano piłeś deszcz, parasole i do drzew przytulałeś się. Jesteś przecież tylko nazwą, zlepkiem paru cyk. Minęła godzina 6.30. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Co najmniej kilkanaście celów zostało zniszczonych w amerykańsko-brytyjsko-francuskim ataku na Syrię. Bombardowane były ośrodki, w których reżim Bashara al-Assada produkuje i trzyma broń chemiczną. Amerykański prezydent Donald Trump oświadczył, że to odwet za atak chemiczny w mieście Duma niedaleko Damaszku. Zginęło tam co najmniej 70 osób. Sekretarz obrony James Mattis mówi, że uderzenie było szybkim, mierzonym atakiem. Jego celem, jak mówił, było wysłanie silnego przekazu do prezydenta Bashara al-Assada. Uderzenie dzisiejszej nocy demonstruje międzynarodową determinację do tego, by już nigdy broń chemiczna nie była użyta przeciwko nikomu i w żadnych okolicznościach z naruszeniem prawa międzynarodowego. Chcemy podkreślić, że te uderzenia z powietrza były skierowane przeciwko reżimowi syryjskiemu. Podczas realizacji tego zadania naszą wielką troską było to, by uniknąć strat wśród cywilów i cudzoziemców. Zaatakowanych zostało co najmniej kilkanaście celów. Według syryjskich mediów państwowych atak był bezprawny, jest jawnym pogwałceniem prawa międzynarodowego i złamaniem wszelkich porozumień. Syryjska państwowa telewizja poinformowała o ataku zaraz po jego rozpoczęciu. Prezenterka stacji podała trudną do zweryfikowania informację o strąceniu przez syryjską obronę powietrzną 13 pocisków. Drodzy widzowie, mamy informację o zestrzeleniu 13 pocisków pochodzących z amerykańsko-brytyjsko-francuskiej agresji w sąsiedztwie Damaszku. Według świadków w nocy w Damaszku słychać było syreny. Z informacji podawanych zarówno przez koalicję, jak i przez dziennikarzy wynika, że zaatakowane zostały przede wszystkim wojskowe syryjskie cele związane z produkcją i przechowywaniem broni chemicznej. To m.in. ośrodek badawczy w rejonie Damaszku, składy w rejonie miasta Homs, kilkanaście baz wojskowych oraz baza elitarnej syryjskiej Gwardii Republikańskiej. Nie wiadomo, czy są ofiary ataku. Nie wiadomo, czy i w jaki sposób atak wpłynie na pracę międzynarodowych inspektorów organizacji do spraw zakazu broni chemicznej. Mieli oni dzisiaj przyjechać na miejsce ubiegłotygodniowego ataku chemicznego w mieście Duma. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Atak ostro skrytykowała Rosja. Według Moskwy pilnie zebrać powinna się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Rosyjski ambasador w Waszyngtonie ostrzegł, że bombardowania koalicji zachodniej nie pozostaną bez odpowiedzi. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Trójka. Program trzeci. A dziś w Warszawie późnym wieczorem wystąpi Syryjczyk Omar Sulejman. Omar Sulejman dziś wystąpi w Warszawie w Syrii, z której wygoniła go wojna. Ukazało się mniej więcej kilkaset kaset z jego różnymi występami, przede wszystkim weselnymi. Z taką też muzyką przyjeżdża dziś do Warszawy, choć mam wrażenie, że od kilku lat aż tak wesoło już mu nie jest. Polski Top Wszechczasów to wydarzenie, które zbliża się wielkimi krokami. Przygotowania dobiegają końca. Role są już praktycznie rozdane. Jeszcze tylko jedna drobna rzecz. Wciąż nie wiemy, kto będzie na pierwszym miejscu. Wszystkiego dowiemy się 2 maja. Zapraszamy do słuchania od rana do nocy. Może jakoś Państwo jeszcze zdążą wpłynąć, żeby na tym szczycie znalazły się na przykład Alibabki. Alibabką ze współczesności odpowie za chwilę Daria Zawiałow. Jej wykonanie jeszcze w Zielone Gramy w trakcie koncertu upamięci Wojciecha Młynarskiego w pierwszą rocznicę śmierci, który odbył się u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tchnęło w tę wersję Trzecie Życie. Thank you.

i czeka, aż w końcu coś się wydarzy. Czy chcesz mnie z wąsami, krętacza, pijaka, palacza? Czy chcesz, żebym wyszedł po coś do sklepu i miesiąc nie wracał? Jeszcze jedna piosenka spod poczekalni przed nami. To będzie warszawskie kombo muzyczne wracające płytą z okazji setnych urodzin Stanisława Grzesiuka. Klawo, jadziem. U Ubronki w stawach jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazz bendzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu Baca, a Feluś Maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc usiew Wela wtany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie. Jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził graby. Palą się baby i fajno jest. Tę baczność proszę, koszyczek klawo. Damulki naprzód, panowie w tył. No te, no co, no nie pchaj się i Bóg o cymbał. Dwa razy pokop i szuszu flatką. I zmiana dam. W tym wielkim tłoku ktoś felkie z boku i felka guza ma na oku. A Bronka krzyczy, policja to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki. Felek przyciska się do Helki, a Helka krzyczy, policja i bugo wryja. Fajno jest. 4 minuty do godziny 7. Upłyną one Państwu z Henrykiem Sytnerem, a my usłyszymy się po serwisie informacyjnym. Medal dla każdego. Kto tam jeszcze nie był, najwyższy czas nadrobić zaległości. Myślę o wędrówce po Cyprze. Była tam Agnieszka Blandzi i wróciła zauroczona. Po raz kolejny zauroczona Cyprem, ale coraz bardziej jestem zaskoczona ilością naszych rodaków, którzy na Cypr jeżdżą turystycznie nawet na kilka dni, a to za sprawą bardzo dobrej komunikacji lotniczej i niesamowicie dobrych cen. Proszę sobie wyobrazić, że od piątku do poniedziałku możemy pojechać na Cypr z przelotem, zamieszkaniem i wyżywieniem w cenie około 600 zł. I taka będzie moja właśnie następna cypryjska wędrówka. Dla tych, którzy nie byli, bo ci co byli, to wiedzą, że Cypr, wyspa Afrodyty, tutaj właśnie z morskiej piany. Mityczna bogini miała się wyłonić z morza, więc wyobraźmy sobie, że przecież brzydkiej wyspy na owo spektakularne wyjście z morskiej piany sobie nie wybrała. I rzeczywiście Cypr jest niesamowitą wyspą pełną uroku, a zwłaszcza tego turkusowego morza, pięknych złotych plaż. Dla tych, którzy jeszcze nie byli, proponuję wędrówki polarnace. Larnaka jest miastem, do którego przylecimy samolotem, jest bardzo dobrze skomunikowana i i jest naprawdę miejsce na piesze wędrówki. Jest to miasto bardzo stare, którego budowę rozpoczęli tak naprawdę rycerze krzyżowi i ma dużo śladów bizantyjskich. Natomiast skąd nazwa? Otóż, proszę Państwa, sercem Larnaki jest kościół świętego Łazarza. Nazwa Larnaka pochodzi właśnie od jego imienia. Może pamiętacie Państwo opowieść Ewangelisty o tym, jak Chrystus powstał z martwych, uratował już leżącego na marach w grobie swojego przyjaciela świętego Łazarza. I tu opowieść się w Ewangelii kończy, a jej dalszy ciąg jest na Cyprze. Święty Łazarz pojechał na Cypr, żył tam długo i szczęśliwie, był ukochanym biskupem tego miasta, a jego szczątki spoczywają do dzisiaj w sarkofagu. Można je obejrzeć. Kościół jest, proszę Państwa, niezwykły. Jest zbudowany już przez krzyżowców, gotycki i w takiej formie zachowany, więc jest to absolutnej światowej klasy zabytek, ale mieści się w bardzo spektakularnym miejscu, mianowicie nad Zatoką Larnaka, wzdłuż której biegnie przepiękny bulwar porośnięty palmami, przypominający Nicee czy francuskie Antibes, z mnóstwem kafejek, knajp, gdzie życie po prostu nie zamiera. Toczy się cały czas, o której w nocy, w ciągu dnia nie wyjdziemy. Cały czas jest to miejsce tętniące życie. A krzyżowców upamiętnia pomnik lwa symbolizującego świętego Marka, którego mamy w Wenecji, więc można też pobawić się troszeczkę chodzeniem szlakiem krzyżowców, poszukiwaniem ukrytych przez nich skarbów. Także bardzo polecam Larnakę dla zmęczonych, oczywiście plaża i morskie kąpiele. Zapraszamy na Cypr, na wędrówki szlakiem historii. Zapraszamy do reklamy. Leclerc. Ziarnko do ziarnka i zbierze się? Przyprawa Knorr. Dodaj smaku swoim kulinarnym wyczynom. Wybierz coś dla siebie. Teraz przyprawa Knorr, miks rodzajów w cenie złoty 69. Leclerc. Żegnamy reklamy.